السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى ايتدى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ايتدى إيمان كيلتر الشريعات جاء عمل كل جان مؤمن لرجاء إسلتكن وإسلتنا البتة مؤمن لرجاء فايدة بيرادة شنجة بارد نرسل ترسل إن شاء الله عصر دنكين إسلتنا بيرموتسك va hali qudrat vaqt bo'lganda ozgina tayyorlaganda inshaalloh ba'zi amallarni eslatib tursak, vaqtingizni ko'p olmaymiz. Birinchi eslatish, bu har bir amal qilarkanmiz, albatta bu qilayotgan amallarimizda ikkita lozim shart, ajralmas shart bo'lishligi lozim. Kim oxiratni umid qilsa va hamda oxiratga harakat qilgan odamning harakatiga o'xshash harakat qiladigan bo'lsa, bunday insonlar uchun albatta mana shu ikkita shart lozim, ajralmas ikkita shart va rukun albatta lozim. Bu ham bo'lsa, birinchisi niyatni Alloh taolo uchun har bir amalimizda xolis qilishligimiz. Nimayki gapirsak, nimayki amal qilsak, albatta shu gapirayotgan so'zlarimizda va qilayotgan amallarimizda Alloh taoloning vajhini ko'zlashligimiz shart ekan. Ikkinchisi, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ergashligimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashlik. Mana shu ikkita shart, ya'ni shart degan narsa bu qilayotgan amaldan ilgari va hamda aytayotgan so'zdan ilgari bo'ladigan narsa. Bu shart deyiladi. Ham rukundir. Rukun bu o'sha qilinayotgan amalning ichida bo'ladigan narsa. Gapirilayotgan, harakat qilinayotgan narsalarning ichida bo'ladigan narsa. Demak, har bir amalimiz uchun ham shart, ham rukun bo'lgan narsa bu birinchisi ixlos. Alloh taolo uchun xolis niyat qilib, xolis Allohning vajhini ko'zlab, Alloh taoloning roziligini ko'zlab amal qilish va so'zlash va hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashishlik. Mana shu ikkita narsa, ikkita shart va ikkita rukun hamesha bizning amallarimiz, so'zlarimizda birga bo'lishligi lozim. Bo'lmasa, bu qilayotgan amallarimiz, gapirayotgan so'zlarimiz uncha vaqtimizni ketkizib qilayotgan narsalarimizni hammasi behuda ketar. Natija nima bo'ladi? Alloh taolo aytadi: "Va qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura" dedi. Biz ularning qilgan amallariga borib uni qasd qilib deydi, nimayiki amal qilishsa, nimayiki so'zlarni gapirishsa, bu Alloh uchun bo'lmagandan keyin uni deydi changu to'zonga aylantirib yubordik deydi. Asossiz narsa. Modomiki niyat Alloh uchun bo'lmasa, Allohning vajhi uchun bo'lmasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq bo'lmasa, u amal changu to'zon ekan, asossiz ekan. Birinchisi, Alloh taologa xolis niyat qilishimiz. Bilib olingki, ixlos bu yaxshilikning asosi va bulog'i, yaxshilikning aslidir. Ixlos bu taqvoning boshi, ehsonning boshi, yaxshilikning boshi bu ixlos ekan. Bu najot topishligimizga asosiy sabab ixlos. Abadiy xalos topib ketishligimiz uchun asosiy yo'l ixlos yo'li. Najot topishligimizga alomat ixlos. Zafar quchishimiz uchun belgi bu ixlos ekan. Ixlos siz bilan Rabbingizni, har bir inson bilan Rabbisining orasidagi sir ekan. Buni hech kim bilmaydi. Na farishta biladi, na boshqasi. Bu siz bilen Allah'ın arasındaki sır. İhlas sebepli imanlı insanlar münafıklardan ecrelip çıkar. Zahiride münafık hem salih amel kılıyatkenge o şeydi. Lekin onun kalbide ihlas var mı yok mu? Fakat Rabbul Alemin biledi. İhlas sebepli dozakta yaşavçiler bilen cennette sükunet kılıvçi insanlar ecrelip. Zahiride yaxshi amal qilib yuribdi deb o'ylashingiz mumkin, lekin ixlosni faqatgina Alloh biladi. Ixlos bu taqvoliylarning ruhidir. Ixlos bu najotga erishuvchi insonlarning tijoratidir. Ixlos ixlosli insonlarning asosiy g'animatidir. Ixlos solih insonlarning nazdida rivoj topgan bozori rasa rivojlangan matodir. Ixlos g'aflatda qolgan insonlarning bozorida bozori kasobga uchragan matodir. G'aflatda qolgan insonlar ixlosga e'tibor bermaydilar. Bu Alloh taoloning sodiq bandalarining asosiy sifatidir. Bu müstehkem imanlı insanların sıfatı ihlasdır. İhlas bu amellerimizin kabul buluşluğu için asas ve hem de rad etilişliği hem ihlas bulmasa bu asasdır. İhlas ebedi zafer küçüklükte alıp baradı. İhlas eğer bulmasa Allah asrasın tamamen ziyan tapıp husronga kelishlikka olib boradi. Ixlos nima? Ixlos to'g'risida salaf ulamolarining so'zlari har xil kelgan. Bu iymonning asli bo'lgan, tavhid kalimasining asosi bo'lgan bu ulug' kalimaning ta'riflab ulamolar har xil iboralar bilan, har xil ta'riflar bilan onu adamlarga tushuntirishgan. Abu Muhammad Sahl ibn Abdullah At-Tustari rahimahullah aytadiki, "Nazara al-akyas fi tafsir al-ikhlas, falam yajidu ghayra hadha an takuna harakatuhu wa sakanatuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu." لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا دي. أبو محمد سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تدلر كي عقلك إنسان لر إخلاصنين تفسيرجا إخلاصنا آدم لرجا قندي تشنتر بيرش اچون قرب إخلاصجا منشو معنادن mana shu ta'rifdan boshqa narsani topishmagan deydilar. Uning ta'rifi nima ekan? Ta'rifi inson sirriy amallarida va oshkora amallarida insonning hamma harakatlari va uni tinch turishligi hammasi Alloh uchun bo'lsa, mana shu ixlos ekan. Unga biron narsa aralashmasa, mana shu ixlos ekan. Unga nafs aralashmaydi. Birov sizni maqtaydimi, maqtamaydimi, yomonlaydimi, rasvo deydimi, battar deydimi, unga farqi yo'q. Havo unga aralashmaydi. Dunyo uchun qilmaydi, nafsi uchun qilmaydi. Demak, u ichida har qanday harakat qiladi, odamlar ko'rsin, ko'rmasin, farqi yo'q. U sirrida ham, oshkora suratda ham, hamma harakatlarini faqat Alloh uchun qiladi. Mana shu ixlos deydi. Hudayfa al-Mar'ashi rahimahulloh aytadilarki, "Al-ikhlosu an tastawiya af'alul 'abdi fil-zohiri wal-batini." İhlas degani bandaning amallari, bandaning fe'llari zohirida ham ichida ham barobar bo'lishligi, odamlarni ko'rib amal qilmasligi, o'zingiz alohida bo'lganda ham bir xilsiz, odamlarni orasida bo'lganingizda ham bir xilsiz, odamlar uchun amal qilmaysiz, ularning so'zlari uchun, ularni tanqid qilishlari uchun amal qilmaysiz. Hamma holatda amallaringiz bir xil bo'lsa, bu ixlos ekan. Fudayl ibn Iyad rahimahulloh aytadiki, tarkul amali li ajli an-nasi riya wal amalu li ajli an-nasi shirk wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhumah. Fudayl ibn Iyad aytadilarki, odamlarga bo'lib bir amalni tark qilishlik riyodir dedi. Odamlar ko'rib turibdi sizni, ko'rib qolmasin deb qilayotgan amalingizni tark qilsangiz nima ekan? Bu riyo ekan. Odamlar uchun amal qilishlik bu shirk ekan. Odamlarga amal qilmang, faqat Alloh uchun amal qiling. İhlas dediler, mana şu ikitesinden, yani adamlar üçün amelini terk etiş, adamlar üçün amel kılışını tamamen koyup, bu narsalardan Allah subhanahu ve teala senge afiyet birgen bulsa, mana şu haletten, ikitesinden, sen ihlas desen dedi. İhlas mana şu dedi. Ehli ilimler, ulamalar zikir kılgen narsalarının hulasası, kıskası şu ki, İnsan qilayotgan taat ibodatlari bilan faqat va faqat Allohni maqsad qilishligi. Qilayotgan taat ibodatlari bilan faqat Allohni ko'zlashligi. Mana shu ixlos. Allohdan o'zgaga hech qanday nasiba bo'lmaydi. Yoki qilayotgan amallaringizda Allohdan o'zgaga hech qanday ulush bo'lmaydi. Birov uchun amal qilmayapsiz. Kamayib ketsa, odamlar kamayib ketdi demaysiz. Ko'payib ketsa, bizni tarafdorlarimiz ko'payib ketdi demaysiz. Hech narsa, hech qanday ulush nasiba yo'q. Yaqin farishta uchun ham qilmaysiz. Yuborilgan payg'ambar uchun ham qilmaysiz. Alloh tavfiq bergan bir vali uchun ham qilmaysiz. Hurmatli amir uchun ham qilmaysiz. Ulug' bir mas'ul janoblari uchun ham qilmaysiz. Menga maosh bermaydi, bermay qo'yishligi mumkin deb maosh olish maqsadida ham qilmaysiz. Yoki meni nimadan maoshdan chiqarib tashlaydi degan narsa uchun ham bundan qo'rqib qilmaysiz. Yoki katibani suratini chiroyli qilish maqsadida ham qilmaysiz. Jamoatni sonini ko'paytirish maqsadida ham qilmaysiz. Bundan boshqa ulamolar aytgan so'zlar bor. Hammasi qilayotgan amallaringiz, harakatlaringiz faqat va faqat Alloh uchundir. Birodarlar, ixlos bu dinimizning haqiqatidir. İhlas barcha payg'ambarlarning da'vatini kalitidir. Rabbul alamin Alloh taologa eng muxlis bo'lgan zotlar eng birinchisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Undan keyin ulul azm o'ta matonatli bo'lgan, sabrli, toqatli bo'lgan 5 payg'ambar. Undan keyin sahobalar, undan keyin shularga qanday suratda ular o'tishgan bo'lsa, xuddi shunday suratda, go'zal suratda ularga ergashgan insonlar ana shular muxlisdirlar. Abdulloh Abu Butayn rahimahulloh aytadilarki, "Wa qad tadaharat dalailul kitobi was sunnah wa ijma'il ummati ala ishtirotil ikhlos lil a'mali wal aqwal." Qur'on dalolatlari va hamda sunnat va butun ummatning ijmosi bir-birini qo'llagan narsa deydilar. Qalayotgan har bir amal va so'zlar uchun albatta ixlosni shart etishligiga Qur'on, sunnat va ijmo bir-birini qo'llaydi deydilar. Qur'ondan dalil Alloh subhanahu va taolo aytadi va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahuddin. O'tgan payg'ambarlarning hammasiga Alloh taolo dinlarini, ibodatlarini xolis turib ibodat qilishgagina buyurilganliklarini Alloh taolo aytayapti. Yana Alloh taolo aytadi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Biz sizga Qur'onni, kitobni haq bilan nozil qildik dedi. Bas shunday ekan Allohga dinni, ibodatni xolis qilgan holatda ibodat qiling. Yana Alloh taolo aytadi: "Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alloh o'shunday zotki, sizlarning qaysi biringiz eng chiroyli, eng go'zal amal qilishlaringizni sinab bilish uchun o'lim va hayotni yaratdi dedi. Alloh taolo hayotni yaratdi, o'limni yaratdi. Nima maqsadda? Sizlarning qaysi biringiz eng go'zal, eng chiroyli amal qilishlaringiz uchun. Shuni bilish uchun. Hayotda shu narsani ko'rsatish uchun. Fudayl ibn Iyod aytadilarki, "Huwa akhlasul amali va aswabuhu" deydilar. Bu eng go'zal suratda amal qilishlaringizni bilish uchun, deyapti, amal eng xolis bo'lishi, eng to'g'ri bo'lishi uchun, shuni bilish uchun Alloh taolo yaratdi. O'kishidan so'rashibdi, javob berib aytdilarki, innal amala idza kana xolisan va lam yakun savoban lam yuqbal deydilar. Va idza kana savoban va lam yakun xolisan lam yuqbal deydilar. Hatta yakuna xolisan savoba fal xolis an yakuna lillah was savob an yakuna ala sunna deydilar. Amal agar xolis bo'lsa-yu, u to'g'ri bo'lmasa, u qabul bo'lmaydi. Xolis qilyapsiz, lekin to'g'ri emas. Qabul bo'ladimi? Qabul bo'lmaydi dedilar. Va agar amal to'g'ri bo'lsa-yu, xolis bo'lmasa, u ham qabul bo'lmaydi dedilar. Hatto amalingiz ham xolis, ham savob to'g'ri bo'lsagina amalingiz qabul bo'ladi dedilar. Xolis degani Alloh uchun qilingani, to'g'richi sunnatga muvofiq bo'lgani. Amalimiz qabul bo'lishligi uchun mana shu ikkita shart kerak. Demak, sunnatda bo'lishligini bilishligimiz uchun ham ilm o'rganish kerak. Ilm majlislariga qatnashishimiz kerak, so'rashligimiz kerak. Bu biz islom diyoriga keldik. Ba'zilarimiz 1 yil, 2 yil bo'ldi. Lekin hayotimiz o'zgarmaydi. Diyorimizdan qanday kelgan bo'lsak, holatimiz o'sha. O'tgan kunimiz bilan bugungi kunimizning farqi yo'q. Kuniga hech bo'lmasa bitta oyat o'rganish yo'q. Bir masalani o'rganish yo'q. Biz faqat mujohidmiz, bo'ldi. Jannatning kalitini bizga berib qo'yilgan. Shunaqa ma'noda. Unday emas birodarlar. Inson bugungi kunidan kelasi kuni albatta afzal bo'lishligi kerak bo'ladi. Bo'lmasa ziyonda. Keyin Fudayl ibn Iyod rahimahulloh aytadilarki, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan soliha va la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Kim Rabbisiga yo'liqishni umid qilsa, nima qilsin? Unda solih amal qilsin deb Alloh taolo aytyapti. Va Rabbisiga ibodat qilganida biron bir kimsani, biron bir narsani unga barobar qilmasin ibodatida deb mana shu oyatni o'qidilar. Sunnatdan Imom Buxoriy va Imom Muslim va boshqalar keltirgan rivoyatda Umar ibnul Xattob radhiyallohu anhu aytadilarki, "Sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أي تدلركي من پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم من شندي دب ترگنلرن اشتكم من دیدلر نمه دب ترگنلرن برچه عمللر نیت بلن برگدر نیت انگز یخش بولسه او قبول بولده او درست بولده قلیتگن عمللر انگز هر بر انسانگ قلگن نیتیگه یرشه بیرلده kimning hijrati ya'ni amali harakatlari Alloh uchun bo'lsa albatta uning qilgan amallari hijrati Alloh va rasuli uchundir kimning hijrati bir qo'lga kiritadigan dunyo uchun bo'lsa yoki uylanadigan bir ayol uchun bo'lsa bas uni hijrati niyatiga qarab niyatiga yarasha bo'ladi deydi nimani niyat qilgan bo'lsa shuning uchun bo'ladi deydilar Muhammad ibn Husayn al-Ajurri rahimahulloh aytadilarki i'lam rahimanalloh va iyyak anna hadha al-hadith aslun min usul ad-din la yajuzu li ahadin min al-muslimin an yu'addiya ma iftarada Alloh 'azza wa jalla 'alayhi min fariidatin wa la yataqarrabu ilayhi bi nafilatin illa bi niyatin khalisatin sadiqah لا رياء فيها ولا سمعة ولا يريد بها إلا الله عز وجل ولا يشرك فيها مع الله عز وجل غيره لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له وأريد به وجهه لا يختلف في هذا العلماء بلب ألجن الله بزلرنهم سينهم أز رحمتك ألسن بو حديث din asllarning asosidir eng asosi eng aslidir biron bir musulmon inson Alloh taolo farz qilgan biron bir amalni ado qiladigan bo'lsa bajaradigan bo'lsa yoki Alloh taolo uchun bir nafl amalini qiladigan bo'lsa albatta riyosiz sum'asiz sodiq xolis niyat bilan qilishligi joiz xolos deydi. Bo'lmasa bo'lmaydi deydi. Qilayotgan amallar bilan faqatgina Allohni iroda qilishligi lozim deydi. Qilayotgan amallarda Allohdan o'zgani Allohga barobar qilmasligi lozim deydi. Chunki Alloh taolo qilayotgan amallardan faqat xolis qilinganini qabul qiladi. Faqat Allohni vajhi ko'zlanganinigina qabul qiladi deydilar. Bu to'g'risida ulamolar hech qachon ixtilof qilmaganlar deydilar. Imom Muslim o'zlarining sahihlarida keltirganlar Yaqulullohu azza va jall ana aghna shurakai an shirk faman amila amalan fa ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari wa huwa lilladhi ashrak. Ya'ni Alloh taolo Qudsiy hadisda aytadiki men shiriklardan eng behojatman deydi. Kim biron bir amalni qilsa, qanday bo'lmasin bir amalni qilsa, u amalda menga boshqasini shirik qilsa, barobar qilsa, u amalidan men bezorman deydi. U kimga shirik qilgan bo'lsa, u amali o'sha uchundir. Kim bir amalni Alloh uchun va boshqasi uchun qilgan bo'lsa, o'ziga qaytarlar. Imom Navoiy rahimahulloh Imom Muslimning sharhida aytadilarki, Alloh taolo sherikchilikdan juda ham behojat zotdir deydilar. Kim bir amalni Alloh uchun qilsa va boshqasi uchun qiladigan bo'lsa, undan uning amali qabul qilinmaydi deydilar. Balki o'sha o'zgaga Alloh taolo topshirib qo'yadi deydi. Maqsad riyo bilan qilingan amal botildir. Inson riyo bilan qilgan amaliga ajr olmaydi. Balki u qiyomat kunida o'ziga o'zi balo bo'ladi, vabol bo'ladi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Idza jama'a Allohu al-awwalina wal-akhirina liyawmin la yaraiba fih, nada munadin man kana ashraka fi 'amalin 'amilahu lillah falyatlub thawabahu min 'indi ghayrillah, fa inna Alloha aghna ash-shurakaa 'anil shirk." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Sa'id ibn Abi Fadoladan keltirgan rivoyatda aytadilarki, Alloh taolo avvalgilarni va oxirgilarni hech shubhasiz bo'lgan bir kunga, qiyomat kunida jamlaganda bir nido qiluvchi nido qiladi. Kim bir amalni qilib, o'sha amalni Alloh uchun qilsa va Alloh uchun qilgan bir amaliga sherik keltirsa, uning savobini o'sha o'zgadan istasin, qidirsin, o'shandan talab qilsin deb bir nido qiluvchi nido qilar ekan. Chunki Alloh taolo shirkdan juda ham behojat zotdir deb nido qilinar ekan. Buni Imom Ahmad, Termiziy, Ibn Majah, Ibn Hibban va Bayhaqiylar rivoyat qilgan. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu birinchi xalifa bo'lganlarida xutbalarining boshida shunday degan ekanlar. Innalloha la yaqbalu minal a'mali illa ma urida bihi wajhu. Fa'ridu bi'a'malikum wa'lamu annama akhlastumullaha min a'malikum fata'atun ataytumuha wa haddun dhafirtum bihi wa dara'ibu addaytumuha wa salafun qaddamtumuhu min ayyamin faniyatin li ukhra baqiyah lihini faqrikum wa hajatikum dedilar. Xutbalarning davomi bor. Alloh taolo qilinayotgan amallardan faqat uning vajhi ko'zlanganinigina qabul qiladi. Demak, qaysi bir amalni qilsak, faqat Allohning vajhini, Allohning roziligini, Allohning yuzini ko'zlab qilsakgina qabul bo'ladi, bo'lmasa qabul bo'lmaydi deb aytishadilar. Qilayotgan amallaringiz bilan faqat Allohni ko'zlanglar, faqat Allohni maqsad qilinglar deyaptilar. Bilib olinglarki, sizlar Allohga qilgan xolis amallaringiz bu o'zingizlar qilgan toat ibodatdir. Xolis ibodat qildingizmi? O'zingiz qilgan toat ibodat. Bu o'zingiz qo'lga kiritgan nasibadir deydilar. Bu o'zingiz to'lagan soliqdir deydilar. Bu o'zingiz bu foniy dunyoni tashlab boqiy dunyoga borasiz, o'shanda o'zingiz muhtoj bo'lasiz, o'zingiz hojatingiz tushadi, o'sha kunga taqdim etgan bu qarzdir deb aytadilar. Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, ixlos haqida uni ulug'ligi va uning islomdagi o'rni haqida aytadilarki, bal ixlosuddinillah huwa ad-dinu alladhi la yaqbalu Allohu siwahu وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاها دلر بل كي الله تعالى دين خالص قلشلك بدين دلر Alloh taolo bundan o'zgani qabul qilmaydi deydilar. Mana shu bilan Alloh taolo avvalgi payg'ambarlarni va oxirgi payg'ambarlarni mana shu bilan yuborgan deydilar. Mana shu bilan barcha kitoblarni nozil qilgan deydilar. Mana shuning ustida iymon ahli imomlarining hammasini so'zda ittifoq bo'lgan deydilar. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning da'vatining asosiy xulosasi mana shu deydir deydilar. Qur'onning asosiy maqsadlari, asosiy ko'rsatmalari mana shuning ustida aylanadi deydilar. Alloh taolo aytadi: "Shara'a lakum minad-dini ma wasso bihi Nuha." Alloh sizlarga Nuhga vasiyat qilgan dinni shariat qilib berdi. Demak, sizning shariatingiz xuddi Nuh alayhissalomga shariat qilingandir. Nuh alayhissalomga vasiyat qilgan narsani sizga Alloh taolo shariat qilib berdi deb Alloh taolo aytyapti. Abu al-Aliya rahimahulloh aytadilarki, "Vassahum bil ikhlos." Ya'ni Alloh taolo Nuh alayhissalomga ixlos qilishga vasiyat qildi. Ixlos boshida aytdik, o'tgan payg'ambarlarning barchasiga faqat ixlos qilishga buyurilgan. Alloh subhanahu va taolo aytayotgan, qilayotgan hamma amallarimiz va harakatlarimizni o'zining vajhi va o'zining yuzi o'zining roziligiga qilishligini agar o'zi muvaffaq qilsin. Allohumma inna nas'aluka al-ikhlosa fil qawli wal amal. Allohumma inna nas'aluka al-ikhlosa fil qawli wal amal. Allohumma inna nas'aluka al-ikhlosa fil qawli wal amal. Shu yerda to'xtaymiz inshaalloh. Yana ikhlos haqida davom ettiramiz. Alloh taolo muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.